NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet gaat het bezit en de verkoop van lachgas per 1 januari verbieden. De regering maakt zich al langer zorgen over de gezondheidsrisico's van het gebruik van het gas. Volgens het kabinet staat het verschil tussen recreatief gebruik en medisch gebruik al duidelijk genoeg in de wet. En dus wordt het verbod ingevoerd. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft een miljoenenschikking getroffen met tientallen Amerikaanse staten voor het gebruiken van locatiegegevens van gebruikers. Het gaat in totaal om bijna $400 miljoen. De 40 staten hadden onderzocht hoe het techbedrijf de locatie van deze mensen tegen hun wens in bijhield. De politie heeft een man van 21 aangehouden in het onderzoek naar een vermiste man uit Apeldoorn. Vermoedelijk was de verdachte betrokken bij de verdwijning. De 29-jarige Erkan Öztürk wordt al ruim 1,5 jaar vermist. Hij ging in maart vorig jaar de deur uit om boodschappen te doen en keerde niet meer terug. En Rena Kawasaki uit Japan heeft dit jaar de Kindervredesprijs gekregen. Meisje van 17 zet zich in voor de politieke betrokkenheid van jongeren in haar land. Oprichter Mark Dullaert van Kids Rights noemt Kawasaki een grensverleggende pionier in Japan die ervoor zorgt dat de stem van jongeren wordt gehoord. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. De discussie, u zult hem ongetwijfeld al een beetje gevolgd hebben, die ontpopt zich namelijk in volle vaart in ons land. Hoeveel mensen kunnen wij eigenlijk aan? Wat is ons absorptievermogen? Waar ligt de grens? De nadruk ligt doorgaans al op de problemen rondom asiel, de toestroom van asielzoekers, opvangcapaciteit, illegale en asociale veilige landers. Maar tegelijkertijd zucht Nederland onder een structureel en chronisch personeelstekort. En met de toenemende vergrijzing en lange levensverwachting worden die de komende jaren alleen maar nijpender. Mensen uit het buitenland halen om onze tekorten op te vullen. Het is een politiek hangijzer. Toch wordt de arbeidsmigratie van meerdere kanten steeds nadrukkelijker bepleit. Maar wat is dan verstandig beleid? Dat en vele andere onderwerpen gaan wij bespreken met het VVD-Kamerlid Zoher El Yassini. Jean Dome, hij is journalist van het Financieel Dagblad. En vanuit Brussel is bij ons de CDA-Europarlementariër en woordvoerder asiel en migratie namens de Europese Christendemocraten, zo zeg ik het goed, Jeroen Leenaars. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Jean Dome, Financieel Dagblad. Een beetje onze huiseconoom van WNL, zeg ik hem even gekscherend. Is dit debat überhaupt nog te voeren zonder in een collectieve schreeuwpartij te belanden? Nou, bijna niet, zou je denken. Het wordt meteen emotioneel en er zit een enorme lading achter. Het gaat nogal snel over asielzoekers. En wat ik altijd zeg als mensen opgewonden dreigen te raken, dan zeg ik, adem nou eens even rustig in en uit en zullen we dan gewoon een gesprek over migratie hebben. En kijk wat we daarmee moeten. En daar zitten pluspunten aan, daar zitten problemen aan. Maar je moet het, denk ik, vooral proberen te depolitiseren. En het belangrijkste is dat je het als onderwerp niet parkeert bij radicaal rechts, waar het decennia lang heeft gelegen. Het zou een onderwerp moeten zijn waar middenpartijen over moeten spreken, omdat het gaat over de toekomst van het land en ook de vraag gewoon hoe we de ruimte inrichten. Ja, hij werd wel aangekeken door Jean Dome en meneer El Yassini. Welkom ook van de VVD-Kamerlid. Goedenavond. Ja, depolitiseren. Zit met u net in een politiek debatprogramma vanavond beland. Ja, fantastisch. Mooi, hè? Mooi hoe tegenstellingen zo goed kunnen zijn. En aanstaande zaterdag dat congres met wat pittige moties. Ja, het was een pittig gesprek vorige week. Het wordt een pittig gesprek komend weekend. Dus, ja. Zullen we meteen afspreken dat het de laatste keer dat het woord pittig gevallen is? Dat we pittig niet meer gebruiken? Graag. Een pittig graag. Over. Maar toch even. We gaan zo gek uitgebreid langs. Want er zitten allemaal interessante invalshoeken bij die misschien allemaal voor- en nadelen hebben. We gaan ze met jullie allemaal afpellen. Is dit debat, ook binnen jullie partij, de VVD, is dit op een nuchtere, pragmatische manier te voeren? Want het een hoeft het ander niet meteen uit te sluiten. Als het gaat om migratie of arbeidsmigratie? Ja, die twee gaan we nou een beetje aan elkaar bekijken of die kunnen knopen. En zoverre dat reëel of irreëel is. Ja, precies inderdaad. Want dat heeft allemaal wel met elkaar te maken. Maar ik denk dat zeker de discussie bij ons inderdaad ook soms gevoerd wordt op een dusdanige manier dat we het liefst zien in heel Nederland. Namelijk wel met een koel hoofd, warm hart. Nadenken over wat kan en wat kan niet. De dilemma's. En die ook eerlijk schetsen. En dan op basis daarvan dan beleid maken. Ja. Jeroen Leenaars, welkom vanuit Brussel. Goed dat u bij ons bent. Ja, dankjewel. Hallo. We hebben u niet voor niks uitgenodigd. Want wij kunnen hier praten wat we willen in Nederland. Maar uiteindelijk, als we naar echte oplossingen willen, dan gaan de vingers al snel richting Brussel wijzen. Ja, nou ja, zeker als het gaat om het asielbeleid is er natuurlijk een hele hoop wat in Brussel ook gaande is en waar in Brussel oplossingen gevonden moeten worden. Wat natuurlijk niet wegneemt dat je ook in Nederland zelf een belangrijke rol hebt in het vormgeven van beleid en hoe je bepaalde zaken aanpakt. Dus ik denk juist zowel op arbeidsmigratie als op asiel en migratie is het gewoon heel belangrijk dat je vanuit Nederland in Brussel een hele belangrijke rol speelt, maar dat je op allebei de fronten je best doet. Ja, er wordt hier in Nederland, waarom allerlei onderzoeken, echt absorptievermogen van Nederland, wordt door staatscommissie op dit moment onderzocht. Daar kijken veel mensen natuurlijk rijkhalzend naar uit. Wat voor streefgetallen komen daarbij? Wat zijn de argumentaties erbij? Maar even toch, jullie in Brussel en in Straatsburg staan aan de vooravond van het migratiepact. Het begint al mooi dat jullie in Brussel en Straatsburg. Kijk, Nederland is natuurlijk ver weg. We hebben ook vertraging op de lijn. Nederland is natuurlijk een intrinsiek onderdeel van de Europese Unie. Dus het gaat niet om ons hier in Brussel of Straatsburg. Dat is echt iets wat we met z'n allen zijn, ook in Den Haag. Waarvan acte zeggen we bij deze? Maar ik wil u de laatste vraag stellen voordat we richting het andere nieuws gaan. Is, jullie staan aan de vooravond, wij dus moet ik zeggen. Yes. De ontwikkeling van het migratiepact. Dat betekent dat er door de Europese Commissie hard wordt nagedacht met allemaal wijze mensen. Hoe kunnen we dit nou Europees aanpakken? Dat betekent dat het gaat over solidariteit, maar ook over grenzen. Ook over het afremmen misschien van migratie. Maar misschien ook juist het activeren van bepaalde migratie. Dat betekent eigenlijk dat als we dat in het voorjaar gaan meemaken allemaal, dat het nu top lobbyseizoen daar bij jullie is. Kunt u iets een beetje vertellen hoe u denkt op dit moment, wat uw waarneming is, hoe de wind waait? Nee, maar dat is ontzettend belangrijk. Hè? Want die plannen die liggen natuurlijk al vanaf 2020. Dus daar wordt al lang over gesproken. Maar je ziet nu dat er een dynamiek ontstaat. Dat het binnenkort dat er stappen gezet gaan worden. En dat lijkt er echt wel naartoe te gaan. Maar dit gaat puur alleen nog over asiel en migratie. In de zin van migratie en vluchtelingen. Dat we echt naar een ander beleid toe gaan dan we tot op vandaag gekend hebben. Waar we bij meer nadruk hebben op screening aan de buitengrenzen. En ook vooral aan die buitengrenzen proberen procedures te laten plaatsvinden. Zodat ook vanuit die buitengrenzen mensen die geen recht hebben om te blijven eventueel weer terug kunnen gestuurd worden naar het land van herkomst. Dat is waar we nu aan het werk zijn. Wat natuurlijk lastig is, maar daar zullen we zo ongetwijfeld nog dieper op ingaan. Maar het zou toch hopeloos naïef zijn als jullie dit onderwerp eigenlijk zo kaderen in plaats van dan ook arbeidsmigratie erbij te pakken. Want dat is een wezenlijk onderdeel van mogelijke oplossingen. Nee, zeker. Maar uiteindelijk, arbeidsmigratie, dat is iets waar de Europese Unie in die zin niet over gaat, omdat dat echt aan de lidstaten zelf is. Iedere lidstaat heeft zelf het recht om te bepalen wie er toegang krijgt tot het grondgebied om te komen werken. Het enige wat Europa kan doen is faciliteren. Dus in die zin moet je ook die discussies over asiel en migratie en arbeidsmigratie aan de andere kant van buiten Europa moet je ook echt wel lostrekken van elkaar. Omdat het over verschillende zaken gaat met verschillende bevoegdheden in Europa en ook verschillende oplossingen. Ik vind het wel een interessante insteek. Zei het niet dat een eurocommissaris vorig jaar, denk ik ergens vorig jaar of dit jaar, met een plan is gekomen om werkvergunningen makkelijker mogelijk te maken voor Marokkanen, Tunesiërs en Egyptenaren. Ja. En die te koppelen eigenlijk aan de asielstroom vanuit diezelfde landen. Dus. Maar makkelijker is ook weer niet helemaal waar. Het enige wat de Europese Commissie gezegd heeft is, luister, we zien dat er arbeidstekorten zijn in Nederland en in Europa. We zien dat er mensen vanuit die landen onder andere willen gaan werken. Die zoeken naar werk. Dus laten we met pilotprojecten beginnen, waarin we talenten, skills bij elkaar voegen. Ja. Zodat wanneer er landen zijn in Europa die werk, die arbeiders nodig hebben, die werknemers nodig hebben, dat ze niet ieder land voor zich allerlei projecten hoeft op te starten, maar dat je dat gewoon Europees samen kan doen. Meneer Leenaerts, ik ga u even onderbreken. Meneer El-Yassini is nu druk aan het googlen om de juiste citaat erbij te vinden. Dat geeft ons nou net even de gelegenheid om welkom te heten Elif Eesman, onze zeer gewaardeerde politiek redacteur, die met ons even het politieke nieuws van vandaag doorneemt. Goedenavond, Martijn. Het is Isitman voor de volgende keer. Zag ik er even bij. Of was het? Correctie gemaakt. Geen probleem. We zijn pas een aantal jaar collega's. Voor de reclameblokje opkomen, dames en heren. Gaat door. Ja. We beginnen met de voortslepende rel die Den Haag al wekenlang in haar greep houdt eigenlijk. En dat is de saga rondom Vera Bergkamp en Khadija Ariep. Deel 385 in die episode is dat Bergkamp het onderzoek heeft aangekondigd door te zetten in een brief aan de Kamer vandaag. En daarop is Michel Meerts, dat is de voorzitter van de ondernemingsraad van de Tweede Kamer, die eerder dit weekend ook kritiek had op Bergkamp en op de hele affaire. Die heeft zijn werk neergelegd als gevolg daarvan. De reden daarvoor is dat het presidium en vooral Bergkamp niet opstapt. Het is echt een, ik weet niet of ik dit woord op de radio mag zeggen, maar ik ga het toch doen, clusterfuck geworden. Ja. En ik wil eigenlijk heel graag weten van de andere gasten hier aan tafel wat zij ervan vinden. En dan kijk ik vooral naar mijn kamerlid, buurman. Het komt er bijna op neer. Als we lang genoeg wachten, is eigenlijk ongeveer iedereen weg. Het presidium misschien ook nog weg, de ondernemingsraad. Behalve mevrouw Bergkamp zit er nog. Nou ja, ik ga een heel flauw antwoord geven. Ik heb namelijk nog niet de mogelijkheid gehad om met mijn fractie erover te praten. Dus ik ben ook inderdaad heel benieuwd. Het is verschrikkelijk als je dat hoort. Hè? Ik bedoel, zo'n ondernemingsraad die het vertrouwen op zegt, dat is niet niks. Nee. En de ambtelijke top heeft een paar dagen daarvoor al ontslag ingediend. Dus dat zijn wel echt is behoorlijk heftig op het moment dat onze ambtelijke ondersteuning, waar wij als Kamerleden heel veel aan hebben, dat die zich niet veilig voelen. Vindt u dan niet dat het beter zou zijn om gewoon met een schone lei te beginnen en te zeggen, laten we een streep trekken, kies een nieuwe voorzitter en beginnen opnieuw? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een stukje ingewikkelder, want het is natuurlijk niet alleen de voorzitter, het gaat om het presidium. Hè? Als het goed is wat ik heb gelezen in ieder geval, is dat de ambtelijke top echt opstapt vanwege het vertrouwen met betrekking tot het presidium. En daar zitten meerdere Kamerleden in. Dus dat is niet alleen Vera Bergkamp, maar dat is bijvoorbeeld ook Martin Bosma van de PVV, Henk Nijboer van de PvdA. Zo zitten er nog een aantal anderen tussen. Dus het is wel breder dan dat. En daarom vind ik het ook wel heel goed om aankomende dinsdag gewoon ook even met mijn collega's binnen de VVD-fractie even te praten hierover. En ook gewoon even te kijken van wat vindt iedereen hier nou van en wat zouden we nou moeten doen. Ja. Hier valt ook het werkwoord weer, het depolitiseren. Als er heel veel politici mee gaan bemoeien, dan levert dat meestal niet een hele schone oplossing op. Ja, en volgens mij is het vooral belangrijk. En dat is, ik ben zelf ook een voorzitter van een commissie en ik werk dus veel met de ambtelijke ondersteuning vanuit mijn kant. Mm-hmm. En een van de belangrijkste dingen is dat ze een veilig gevoel hebben. Dat ze niet in het politieke, soms wespennest getrokken worden. Maar dat ze echt een veilige omgeving hebben waar ze ook gewoon goed hun werk kunnen doen en de Tweede Kamer kunnen ondersteunen. Dus dat gevoel, dat raakt mij ook gewoon diep en persoonlijk. Op het moment dat ze zeggen van, joh, we voelen hier een onveilige situatie voor onszelf. Dat is niet de bedoeling, want anders waren ze geen ambtenaren geweest, maar dan hadden ze een politieke functie geambieerd. En dat is niet zo. Ja, precies. Die twee dingen zouden, die moet je lostrekken van elkaar. Ja, die moeten losstaan van elkaar. Dat is ook precies de aanklacht tegen dit geheel. Woensdag vergadert de Tweede Kamer er weer opnieuw over. Dan is er weer een commissie werkwijze, komt weer bij elkaar. Normaal gesproken is dat heel saai, maar vorige week was dat ook zo, of twee weken geleden. En dat liep helemaal uit de hand, want toen kwam er een Kamermeerderheid die vroeg om het onderzoek stop te zetten. Dus we gaan kijken wat er woensdag gebeurt. Verder is er heeft het kabinet miljarden uitgetrokken voor mobiliteit en vooral de bereikbaarheid van nieuwbouwwijken die door woonminister Hugo de Jonge nog moeten worden gebouwd. Dat is een totaalpakket van 7,5 miljard, waarvan 4 miljard naar het OV gaat. De vraag is nog of dat gaat lukken, want met stikstof, personeelstekorten en de stijgende prijs voor materiaal is dat nog een beetje een ding. Maar het kabinet erkent dat ook. Dus dat gaan we zien. Jean Dome, even die bij jou even. Je zou te kunnen zeggen, mooie mededeling vanuit het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Maar Hugo de Jonge zal hier het meest blij zijn. Hè? Want dit is essentieel als je wil gaan bouwen, liefst binnenstedelijk, maar je zal toch echt een paar weilanden ook moeten gaan opofferen, dan is die infrastructuur wel cruciaal. Ja, je moet het goed kunnen ontsluiten, dat is duidelijk. Maar ik ben inderdaad heel benieuwd. Kijk, vooralsnog lijkt er aardig wat op slot te zitten. Dus ja, het woord clusterfuck viel al net. Nou, dit is een soort grote verlammend monster dat over Nederland uitgespreid ligt. En waar de oplossingen nog niet in zicht is. Je houdt je hart vast dat er misschien wel weer tijdelijke oplossingen worden verzonnen die dan door de Raad van State worden afgeschoten. Maar op het moment dat je kan gaan bouwen, dan moet je inderdaad ook zorgen dat openbaar vervoer goed op orde is. Want de bevolking in Nederland neemt toe. En je wil ook niet dat de wegen al te zeer dicht slippen. Het is natuurlijk niet alleen woningbouw. Hè? Ik bedoel, daar hebben we het vaak dan over. Hè? We ontsluiten, dat is een chic woord voor eigenlijk wegen bouwen, zodat mensen gewoon letterlijk de voordeur uit kunnen lopen op weg naar werk. Maar het heeft ook te maken met onze economie. Hè? De oude Romeinen hadden het in de gaten. Dat als je goede infrastructuur hebt, dat een booming is voor je economie, voor je welvaart, voor je manier van leven. En als dat onder druk komt te staan, heeft dat een effect op ons land. In de vrijheid die we hebben, in de welvaart die we hebben, in de veiligheid die we hebben. Dus dat is wel cruciaal dat we daar wel vooruit gaan. En het is inderdaad wel echt heel lastig met maar met we zijn meteen weer terug, problemen. Want onderaan het persbericht stond het al te lezen in wat kleine lettertjes. Het onderwerp waar we het vanavond over hebben. Hartstikke leuk dat er geld voor vrij wordt gemaakt. Fijn dat er plannen zijn. Maar hoe? Wie gaat het bouwen? Ja. Daar komen we weer. Daar komen we weer. Ja. Oh, we mogen weer. Ja, oh, ik denk, ja. Mevrouw, is dit man is klaar? Mooi bruggetje. Wat een mooi bruggetje. Nee, ja, wat een prachtig bruggetje. Ik had nog één dingetje. Ja, daarna, dat dacht ik daarna laat ik weer met rust. Nee, dat is een andere voortslepende rel, om het even zo te noemen. Maar dat is Gideon van Meijeren, FVD-Kamerlid. Die in een obscure Belgische podcast uitspraak heeft gedaan. We gaan er heel even naar luisteren. Ik denk wel dat als die massa zo groot wordt en bij wijze van spreken echt omslaat in een revolutionaire beweging. Een revolutionaire beweging waarbij het zo urgent wordt voor mensen die niks meer te verliezen hebben, dat ze bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen, wij gaan hier gewoon niet meer weg totdat de regering weg is. Waarbij helaas het verleden en tal van andere voorbeelden wereldwijd laten zien dat daar vaak ook slachtoffers bij vallen, soms dodelijke slachtoffers. Dat is vreselijk en laten we hopen dat we dat kunnen voorkomen en dat alles vreedzaam blijft. Maar dat is wel waar ik op hoop uiteindelijk. Ja, ik ben blij dat jullie het afkapte, dat laatste gedeelte. Ja. Het laatste zinnetje is cruciaal. Want hij zegt, ik hoop het. Ja. Kijk, wat hij daarvoor zegt, zo kan ik ook heel wel even verderfelijk vinden, maar dan zegt hij, ja, dat zijn verwachtingen in zijn menigte, revolutionair, niks meer te verliezen. Dit en dat. Maar aan het eind zegt hij dat hij dat hoopt. Ja, dan zit je gewoon bij de 6 January kapitoolbestorming benen ongeveer. Dit is een politieke pyromaan. Dat is waar het in feite op neerkomt. Iemand die een Molotov cocktail naar onze democratie gooit en dan gewoon met een grote zak popcorn hopelijk gewoon ziet hoe de boel in brand vliegt. Dat is in feite waar die mee bezig is. En ik vind het verschrikkelijk, dit, als ik dit hoor. Het raakt me in mijn democratisch hart. Dat ik denk van dat je mensen oproept om naar het Binnenhof toe te gaan, om daar de boel te bezetten? Ja, dat is interessant dat u dat zegt. Want we hebben natuurlijk het nieuws van vandaag, Elif. Want is natuurlijk dat het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken. Ja. Bezig. Hij zegt dat net niet. Ja. Maar goed. Het is natuurlijk een jurist. Ja, maar het is een jurist. Ja, maar dat is het verneinigde van. Dus hij, die hele sfeer, de hele dynamiek, alles wat opstaat. Maar hij zegt net niet, ik roep die menigte op om dat te gaan doen. Mm-hmm. Dus hij zegt, ik hoop het, maar dat is nog steeds niet het activeren. Ja, ik probeer even, de vraag is even, ja, je kan natuurlijk raden wat er gebeurt. Als hiervan vrij wordt gesproken, gaan ze natuurlijk weer in de martelaarsrol. Je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen, et cetera. En dan is de vraag, is een Openbaar Ministerie wat hier achteraan gaat, levert dat wel het gewenste effect op? Zullen we zien. Ik ben ook heel benieuwd waar het Openbaar Ministerie uiteindelijk ook mee komt. Hè. Ze gaan kijken en onderzoeken of het vervolgbaar is. Maar ik denk dat we vanuit de politiek onszelf sowieso moeten gaan uitspreken en ook gewoon met z'n allen moeten gaan nadenken, hoe zorgen we ervoor dat dit niet uit de klauwen loopt. Maar ik kan u echt volgen, maar er zit ook iets machteloos in. Het is absoluut elke keer hetzelfde riedeltje. Ze roepen wat, ze willen ophef, dat is verdienmodel. Verdienmodel. Verdienmodel. En dan roepen jullie, u en al de collega's, allemaal afschuw, de kant er niet, verderfelijk, dit en dat. Ja, en als we weer wachten op de volgende, dus een soort vast ritueel bijna aan het worden. Er zit ook iets heel machteloos in die zin. Ja, maar op het moment dat we dat kunnen constateren, dan moeten we de koppen bij elkaar brengen om ervoor te zorgen dat we wel die instrumenten krijgen, om ervoor te zorgen dat de ondermijning van onze democratische rechtsstaat, dat gewoon niet meer kan. Want ik trek het zelf als mens niet, dat ik zie dat iemand die met handige juridische trucjes, want het is een jurist en hij weet waar die grens zit, dat hij dan probeert eigenlijk ons land, want het is ons land, hè, te ondermijnen op een dusdanige manier dat die partijen uit elkaar probeert te trekken, gewoon puur voor zijn eigen plezier en eer en glorie. En daar moeten we met z'n allen wel echt de koppen bij elkaar steken en zeggen, oké, gaan we dit nou toelaten? Gaan we gewoon elke keer weer verafschuwd roepen, dit kan niet? Of gaan we de koppen bij elkaar brengen en zeggen, oké. Maar wat zit er dan in de gereedschapskist? Wat zou je als je wat voor meer... Dat is een goede vraag. Ik ben zelf geen jurist, dus... Nee, maar waar moet ik aan denken? Of is de grenzen van dit hele gebeuren waar we naar kijken toch de rechtsstaat en dus het Openbaar Ministerie en de rechter? Dat is altijd zo. Nee, maar of zitten daar binnen ook nog anderen? Dat is een beetje... Ja, daar ben ik dan op zoek wat u precies dan bedoelt binnen het andere. Want uiteindelijk, ik wil in onze democratische rechtsstaat ook dat we wetten en regels hebben waar iedereen zich aan hoort te houden. Daar ook gewoon de vrijheid heeft van vrijheid van meningsuiting. Maar nogmaals, we hebben het vaak over vrijheid van meningsuiting, dat als je een gebouw binnenroept en je schreeuwt, ja, brand, en dan op een gegeven moment het zo formuleert dat het toch juridisch misschien wel technisch kan. Ja, op het moment dat er een meute ontstaat en mensen worden vertrapt, dan kunnen we wel zeggen van, ja, nee, maar juridisch klopte het wel dat hij niet heeft geroepen dat er brand is. Jean Dome? Ja, als huisjurist van jullie, want ik ben financieel jurist. Ik ben financieel jurist. Dan ook maar meteen. De CP86 is natuurlijk lang geleden alweer verboden. En dat was een volgens mij een heel ingewikkelde juridische procedure om dat zover te krijgen. Ik denk dat het heel goed is dat het Openbaar Ministerie hiernaar kijkt. Ik zat eigenlijk net te twijfelen. Ik denk, misschien moet ik gewoon mijn mond houden over deze belachelijke man en zijn absurde uitspraken. Maar dat doe ik toch niet, omdat ze in de peilingen nog steeds op een zetel of drie staan. Dat moet je met 60.000 vermenigvuldigen. Dat betekent dat je tienduizenden mensen hebt, een paar honderdduizend als het tegen zit, die ondanks alles wat er is gebeurd, alle genante, alle verwerpelijke uitspraken, nog steeds die partij steunen. En dat is inderdaad een bedreiging voor onze democratie. Ik denk wat dat betreft, ja, ik kijk wel eens Duitse familie gehad vroeger, die zijn allemaal overleden inmiddels. Maar Duitsland is natuurlijk het voorbeeld van een weerbare democratie. En een weerbare democratie die moet ook op een gegeven moment bereid zijn de handschoenen uit te doen en zichzelf te verdedigen. Ja. De stomste fout die je kan maken is dat je te tolerant bent voor intolerantie. We weten niet hoe de geschiedenis verder gaat. Wij in Nederland hebben toch het idee in een soort smurfenstaat te leven waarin uiteindelijk alles wel goed zal aflopen. Maar ik zou daar geen gif op innemen. En je moet op je hoede zijn. En ik denk dat het heel goed is dat het OM dit in de gaten houdt. Ja. Tot zover. Dankjewel, Elif Izitman. Dankjewel, Martijn. Zoals gezegd spreken wij eigenlijk over arbeidsmigratie en eigenlijk over alle vormen van instroom. Want het gaat natuurlijk over, laten we het even goed aan elkaar houden. We hebben Oekraïners, die hoeven geen verblijfsvergunning aan te vragen. Klopt. We hebben te maken met statushouders, dat zijn mensen die door de procedure al heen zijn. Mm-hmm. We hebben mensen met asielzoekers, we hebben vluchtelingen. En het loopt allemaal vaak door elkaar heen in het debat. Dat maakt het debat ook vaak verhit. Maar parallel daaraan hebben we ook nog een keer een structureel arbeidstekort. En eigenlijk daalt de beroepsvolking met 11% in Nederland. De versnelling vooral ingeven door de gewoon demografische ontwikkeling. Vergrijzing is hier het woord. Niet alleen hier in Nederland, maar ook in heel veel Oost-Europese landen gaat hij zelfs door de -20 gaat hij daar, zakt hij heen. En dus zal je, als je alle economische ambities hebt, denkt u maar aan de bouw, van het alweer langs, de infrastructuur, maar denkt u ook aan het onderwijs, denkt u aan de zorg, dan zal je toch die mensen nodig hebben. Of niet? En als je dat doet, op welke voorwaarden dan? Dat is een beetje het hoofdthema tot 9:30 in dit programma. Meneer El Yassini, Kamerlid voor de VVD even. Als we... Ik ga niet heel flauw over dat pittige gesprek wat jullie achter die kamer hebben gehad. Zouden pittig niet meer gebruiken. Dat heeft u mijn correctie terecht. maar toch even. Het belangrijkste is natuurlijk, jullie weten ook, als je de instroom wil beperken, dan kijk je toch vrij gauw naar de EU, toch? Of denkt u ook dat er vooral binnenlands nog veel te veranderen valt? Nou, ja, want als we gaan kijken naar het absorptievermogen van Nederland, u heeft het net al gezegd, de rek is er wel uit. Hè? Als we zien dat we zwaar tekort hebben aan woningen, maar ook bijvoorbeeld aan docenten. We hebben een tekort ook aan politie, zorgmedewerkers. En alle mensen die hier komen werken, die hebben uiteindelijk ook allemaal zorg nodig. Hè? Hun kinderen die meekomen hebben onderwijs nodig. Ze moeten in de wijken kunnen landen, dus ze moeten ook gewoon een plek hebben om te wonen. En het, ons absorptievermogen, dat piept en kraakt aan alle kanten. Dus je zult op een gegeven moment ook gewoon moeilijke beslissingen moeten nemen met nu al 800.000 arbeidsmigranten in Nederland. Dat is misschien is het goed om een antwoord op de vraag te geven. Want de vraag is, wat kunnen we doen? En ik zit op het puntje van mijn stoel, want ik ben heel benieuwd. Wat kunnen we dan concreet doen? Dat is waar de discussie steeds over gaat. En ik heb er zelf aardig wat artikelen over geschreven, maar het is in de praktijk behoorlijk lastig. En je moet als politicus ook heel erg uitkijken voordat je de belofte doet van, we gaan die stroom, en dat woord wordt dan gebruikt, aan banden leggen. Wat kunnen jullie doen? Laten we eens even beginnen met de commissie Roemer sneller aan te pakken. We hebben een dat tijd ging over huisvesting, hè? Nou, niet alleen over huisvesting. Gewoon de manier waarop wij omgaan met arbeidsmigranten, vooral vanuit binnen de Europese Unie. En wat we daaraan zien is dat we eigenlijk te weinig of nauwelijks regels hebben met betrekking tot arbeidsmigratie binnen de EU. Als het gaat bijvoorbeeld om ik zal een voorbeeld geven, huisvesting is een goed voorbeeld. Als je als Pool, Roemeen of Bulgaar naar Nederland komt, dan kan je aangeven dat je hebt een btw-nummer nodig om loonheffing te betalen. Dan moet je je inschrijven in de gemeente. Dan hebben we in Nederland de regel dat je je dan moet registreren als niet ingezetene. Mm-hmm. Daar zit geen verplicht verblijfsplaats aan gekoppeld. Want er wordt gezegd, als je binnen 4 maanden weggaat, dan hoef je dat niet te doen. Dan heb je daar geen verplichting op. Vervolgens krijgen we situaties dat ze vaak gehuisvest worden onder erbarmelijke omstandigheden, vaak met 10, 20 personen in een appartement of in een huisje, waarbij gemeente ook geen mogelijkheid heeft om te handhaven. Op het moment dat je daar bijvoorbeeld ook gewoon veel strengere, striktere regels hebt en gemeentes instrumenten geeft om te handhaven, dan zal nu eigenlijk een beetje de woningcrisis die we nu hebben, zal wel op een gegeven moment de mogelijkheid geven om strenger en harder te handhaven, maar dat er niet met z'n 20 in een appartement zitten. Maar dat scheelt al. ja, daar gaat toch een stap aan vooraf. Dat gaat om een fundamentele keuze welke economische kant je met je land op wil. Nederland is in dit opzicht een lage lonenland. Waarin, hè, we hebben een achterafstraatje van de BV Nederland. Lees het verschrikkelijke rapport van de arbeidsinspectie, waar zelfs knokploegen aan de gang zijn om die arme drommels in het gareel te houden. We kijken weg, we kijken daar. Voor de luisteraars thuis, ik heb nu mijn vingers voor mijn ogen, ik kan er doorheen kijken. Een bergwijnachtige attitude, ja. Ja, we kijken dus weg daarvoor. En we kunnen ook de keuze maken, ja, willen we al die blokkendozen met distributiecentra, willen we al dat soort activiteiten hebben? We hebben helemaal geen werknemers in Nederland, althans onvoldoende, die daar kunnen werken. Die mensen moeten geïmporteerd worden. Die hebben allemaal een woning nodig. Dat is natuurlijk ook een keuze die je kan maken. Je kan zeggen, nou, we gaan kijken naar de economische structuur of naar de industriepolitiek van het land. Ik ga je daar onderbreken, want er liggen inderdaad wat vragen bij en wat aan vooraf. Ik wil diezelfde vraag even heel plat stellen aan onze Europarlementariër die vanuit Brussel bij ons, CDA-Europarlementariër Jeroen Leenaars. Meneer Leenaars, de vraag was eigenlijk heel simpel. Aan welke knoppen kunnen we draaien? Gaan we ze na het nieuws even uitkristalliseren, maar welke knoppen zijn er? Maar dan hebben we het hier over het vrij verkeer binnen de Europese Unie. Dan heb je niet veel knoppen om aan te draaien. Fair deal? Als in fair deal, dat is een gegeven? Nee, maar goed, ik denk wel dat je die discussie aan moet gaan, ook in Europa. Omdat natuurlijk er waren tijden waarin er wel allerlei mogelijkheden waren. Ik denk vaak terug aan 2016, toen David Cameron een akkoord zou sluiten met de Europese Unie om in ruil waarvoor hij dan campagne zou gaan voeren voor een Remain-vote in de Brexit-referendum. Daar lag een heel pakket waar heel Europa het over eens was, mochten de Britten blijven, over zaken als de indexering van de export van de kinderbijslag, over een noodremmechanisme op de sociale voorzieningen wanneer er te veel arbeidsmigranten naar je land toe komen. Dus daar was ooit een draagvlak voor. En wellicht kun je dat alsnog een keer realiseren. Interessant punt. Gaan we straks na het nieuws uitgebreid over doorpraten. U hoort hier in de uitzending dit Kamerlid Zoher El Yassini. Hij is voor de VVD, dus Kamerlid Jean Dome. Niet alleen huisjurist, maar ook huiseconoom. Onder andere werkt voor het Financieel Dagblad. En u hoort net ook CDA-Europarlementariër Jeroen Leenaars. Zometeen, na het nieuws en de reclame, praten wij door over het wonderlijk gegeven dat er eigenlijk dus heel veel mensen binnenkomen. Afgelopen jaar bijna 200.000. En tegelijkertijd hebben we duizenden plekken tekort op de arbeidsmarkt. Zijn die dingen samen te brengen of kan dat absoluut niet? En wat is de rol van Brussel? Staan er misschien wel veel strengere maatregelen op stapel? Tot zo. NPO Radio 1. Spraakmakers. De stelling is, kunst weghalen na klachten gaat echt te ver. Op het moment dat je iets weghaalt, is het er niet meer. En kan je er ook niet meer naar kijken. En kan je er ook niet meer over praten. Een studio met bevlogen gasten. Ik vind het juist wel goed als er een discussie wordt opgeroepen. Ik denk ook dat het heel goed is dat we deze discussie hebben. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Je moet die klachten niet meteen wegzetten. Maar ga eerst met de mensen in gesprek. De vertrouwde nieuwsquiz. 10 vragen had je goed. Speel je veel quizzen? Nee, niet per se. Het Mediaforum. En Stand.nl. Caro NCRV. Met Spraakmakers. Iedere werkdag van 9:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. En bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Hoi, Harry van 50PLUS Mobiel hier. Het is bijna Black Friday en daarom geven wij 50% korting en dubbele data op je SIM-only. Zo, Harry, you make my day. Ja, jouw bijna Black Friday. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh, nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Ga naar 50plusmobiel.nl en pak je 50% korting en dubbele data vandaag nog. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. 50PLUS Mobiel is sinds kort ook verkrijgbaar bij belsimpel.nl. Jou helpen gezonder te leven. Dat staat bij ons voorop. En dus helpt VGZ je graag met beter eten en beter slapen. Dat doen we nu ook met leuke uitdagingen in de gratis Mijn Leefstijlcoach-app van Albert Heijn. Je vindt de app en meer op vgz.nl/gezondleven. Coöperatie VGZ. Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen.

Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi-dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond, welkom terug bij WNL Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u. Dan zijn we met 3 buitengewoon interessante gasten. Het Kamerlid voor de VVD, El Yassini. Jean Dome, journalist voor het Financieel Dagblad. En uit Brussel is bij ons CDA-Europarlementariër Jeroen Leenaars. Het onderwerp is eigenlijk dat er een wonderlijke situatie is. Namelijk dat er heel veel mensen in Nederland binnenkomen. Wat voor heel veel maatschappelijke onrust zorgt. Het gevoel van geen regie, geen controle. En parallel daaraan, op hetzelfde tijdstip, hebben we een chronisch en structureel tekort aan mensen. Een paar getalletjes. Op 143 vacatures staan 100 werkelozen. We hebben 11 miljoen banen en 9,7 miljoen mensen die op het moment zo'n baan vervullen. Pardon, 9,7 miljoen die banen zouden kunnen vervullen. Ja, 9,7 miljoen Nederlanders die onderdeel uitmaken van de beroepsbevolking, waarvan er 9,4 werken. Daarvan 4,5 parttime en 4,9 fulltime. Je hoorde de heer Yassini die mij even corrigeert en aanvult. Maar het probleem is daarmee niet minder groot geworden. Want het is eigenlijk ongelooflijk nijpend. En dat is een hele rare situatie. En de vraag is even, wat kun je daaraan doen? We proberen het eigenlijk een beetje in die zin op een wat pragmatische manier te bespreken. Jullie waren eigenlijk net tijdens het nieuws en de reclame waren al vol met elkaar in gesprek. Ik probeer dat af te kappen om het nog iets over te houden voor de tweede helft van dit ding. Maar we hebben afgesproken dat we niet meer bijdragers gaan doen, maar dat we echt in gesprek gaan. Met elkaar in debat gaan. Leuk. Ja, precies. Okay. Dat is. Want laten we even, Jean Dome, dan kom ik bij jou even uit. Ja. Dit weet je van tevoren. Hier zitten niet simpele antwoorden. Elk antwoord brengt er bijna een dilemma met zich mee. Wat zijn volgens jou, want je hebt hier veel stukken over geschreven met collega's over het Financieel Dagblad, wat zijn de meest pregnante dilemma's die hier voor liggen? Nou, als je die cijfers die je net opnoemde, daar zou je ook het etiket op kunnen plakken. Het gaat dus heel goed met Nederland. En het gaat zelfs zo goed dat we aan ons eigen succes ten onder dreigen te gaan, want het veroorzaakt allerlei problemen. Ik zet het nou een beetje zwaar aan. De vraag is, wat kun je daaraan doen? Nou ja, dat is mijn stelling. Wij kiezen ervoor om heel veel economische activiteit te hebben die bijdraagt aan een zo hoog mogelijk nationaal inkomen. Maar dat streven brengt ons in de problemen. We hebben de huizen niet, de arbeidskrachten niet. Ja. Het verkeer kan dichtslippen. Het leidt tot problemen, tot gebrek aan draagvlak in gemeentes. En voor een aardig deel kun je dat ook wel begrijpen op het moment dat er te veel mensen komen en de voorzieningen daar niet op berekend zijn. En de vraag is, welke afslag neem je dan eigenlijk als land? Zeg je dan, nou, we gaan door op die ingeslagen weg? Ofwel, we maken een andere keuze. En ik verdedig de stelling dat Nederland, als je kijkt naar die achterafstraatjes van de BV Nederland, wat weggeeft van een lage lonenland. En mijn stelling zou zijn van, je moet kiezen als overheid, maar ook als bedrijfsleven. Je moet kiezen voor hoogwaardige arbeid, voor arbeid die echt wat toevoegt. En niet voor die grote bulkbedrijven die veel ruimte opslokken, waarvoor we eigenlijk de mensen niet hebben. Nou ja, u zei in de pauze net, of eigenlijk tijdens het nieuws, iets heel moois. Want u zei juist van, joh, er zijn gemeentebesturen die soms wel zich gedragen alsof de jaren 80 is met hele hoge werkloosheidscijfers. Ja. En die zijn alleen maar bezig om werkgelegenheid binnen te trekken. En dan inderdaad van die, nou ja, heel oneerbiedig even die grote dozen ergens op een weiland te plaatsen. Ja. Terwijl daar eigenlijk arbeidsmigranten komen werken en niet onze eigen Nederlanders. Maar ik vind het juist, ik vind het daarom ook wel belangrijk dat als een gemeente zo'n besluit neemt, dat ze ook een besluit nemen van, maar als wij hier werkgelegenheid creëren voor arbeidsmigranten die komen werken, moeten we aan de andere kant ook ruimte maken om voor die arbeidsmigranten woningen te realiseren in diezelfde gemeente. Het een kan niet zonder het ander. Dus ik denk ook wel dat echt gemeentebesturen daar een verantwoordelijkheid in hebben. Om te zeggen van, joh, maar als we die werkgelegenheid dan willen hebben en we weten dat arbeidsmigranten het komen vervullen, dan moeten we ook een plek hebben voor ze om te wonen. En het Westland is daar een goed voorbeeld van. Hele grote tuinsector, veel arbeidsmigranten die in het Westland werken. Maar de gemeente Westland die constant maar ook richting Den Haag en Rotterdam de arbeidsmigranten pusht die vooral daar in die grote steden wonen. Ja, dat is natuurlijk krom. Ja, dat ben ik met je eens. En je ontkomt er dus niet aan om daar echt keuzes in te gaan maken, denk ik. Nou realiseer ik me ook dat tussen droom en daad is, geloof ik, de uitdrukking. Hè? Wetten en regels staan en ook gemeentelijke autonomie. En andere zaken waar je moeilijk aan kan raken. Maar wat je net, denk ik, ook terecht zei in de pauze, dat is dan, maar we gaan het herhalen voor de luisteraars, is dat het heel erg moeilijk is om dit soort zaken echt te kunnen regelen. En je moet er heel veel voor overhoop halen. En dat is iets dat je ook ziet bij de discussie over de asiel. asielinstroom. Op het moment dat je daar dingen aan wil veranderen. Het debat gaat vaak over, en die vraag zal Rutte ook gesteld krijgen, wat kunnen we nou morgen veranderen? Nou, het antwoord is, morgen kunnen we niet zoveel veranderen. Maar... ja, kijk, ik denk dat de eerste stap is dat we met z'n allen het eens zijn. En dat is niet vanzelfsprekend, maar dat we met z'n allen eens zijn met betrekking tot het absorptievermogen van Nederland, dat de rek eruit is. Dat is de eerste stap. De tweede stap is dat we realiseren dat het niet vandaag of morgen is geregeld, maar dat we vandaag al kunnen beginnen om ervoor te zorgen dat die instroom, dat we grip krijgen op arbeidsmigratie en dat we de instroom wel beperken. Want nogmaals, het is 800.000 arbeidsmigranten. Dat is echt gigantisch hoog. Ja, ik denk dat je wel moet realiseren dat... of we het daarover eens zijn, dat weet ik niet. Je kan het er ook over eens zijn dat we dit land veranderen in een Singapore aan de Noordzee met 25 of 30 miljoen inwoners. Het kan, er zijn gebieden die veel dichter bevolkt zijn. Het zou mijn keuze niet zijn. Wat ik wel denk is, op het moment dat je het debat niet voert en niet kiest, dan maak je ook een keuze, want dan gaan we door op de ingeslagen weg. Maar daar ben ik helemaal mee eens. Even onderbreken. Jeroen Leenaars, zoals gezegd, CDA-europarlementariër. Meneer Leenaars, ik wil even met u luisteren naar uw voormalig partijleider, maar de huidige minister in ieder geval van Wonen, Hugo de Jonge. Hij was in het programma op 1 te gast. En dat was het gespreksonderwerp, was daar eigenlijk het absorptievermogen. Waar is de grens? En daar sprak uw partijgenoot deze duidelijke heldere woorden. Ik heb me altijd verbaasd. In Den Haag, we hebben een hele planning van hoe de stikstofdoelen uit zouden moeten pakken. Welke natuurgebieden we zouden willen in 2050. Een hele planning over hoe het moet met de reductie van de CO2-uitstoot. Maar met hoeveel mensen we wonen in 2050 in Nederland, dat lijkt ons een beetje te overkomen. Dat is een beetje de resultante van wat gewoon gebeurt. Ja. En ik denk dat we echt toe zijn aan meer grip op migratie. Meneer Leenaars, voelde u een portie huiswerk uw kant op komen? Nou ja, maar goed, dit gesprek hebben we natuurlijk al veel eerder gehad. Het was ook in de lijsttrekkersverkiezingen van het CDA. Toen was dat al Hugo zijn grote zorg en ook zijn grote uitdaging om daar iets aan te doen. Lange termijn planning, grip krijgen op migratie. Omdat een hoop van de onvrede die we zien over migratie gaat niet eens. Maar meneer Leenaars, even nog zeggen zelf, het is bijna bonton. Bijna alle rechtse lijsttrekkers roepen dat. En direct na de verkiezingen horen we daarna dat het allemaal zo moeilijk is en dat we eigenlijk er niks aan kunnen doen en dat we het leidzaam moeten toezien. Nou, we hebben in het, volgens mij staat in het verkiezingsprogramma, of nee, in de record staat het schitterende zin, wij gaan het moeilijke gesprek in Brussel aan. Nou. Dus dat is misschien iets te weinig daadkracht, maar dat heeft er ook mee te maken. En ik denk dat meneer El Yassini dat net terecht zei. We moeten eerst tot een punt komen dat we met z'n allen in ieder geval de conclusie trekken dat een ongelimiteerde instroom op dit vlak gewoon niet haalbaar is. Maar vooralsnog zijn er voldoende partijen, ik zie dat in de Tweede Kamer, ik zie dat ook in het Europees Parlement, die eigenlijk nog steeds zeggen, instroom is het probleem niet. Of het nou om asiel of arbeidsmigratie gaat, dat moeten we maar met beleid op kunnen lossen. En zolang je niet dat punt ook binnen de coalitie niet op dat punt uitkomt, dan wordt het ook heel moeilijk om daadkrachtig op te treden. Dit klinkt een beetje, het moet nog verder uit de klauwen lopen. De maatschappelijke onrust moet nog groter worden voordat we tot actie overgaan. Als je naar Europa kijkt, en als ik dan even puur op asiel en migratie betrek nu. We hebben nu met de cijfers die we nu zien, eerste 9 maanden van 2022, 228.000 illegale grensoverschrijdingen. Dat is het hoogste sinds 2016. 3 maanden op rij meer dan 70.000 asielaanvragen in Europa. Is het niet meer voorgekomen sinds 2016. We zien op de westelijke Balkanroute een toename van 178% vergeleken met vorig jaar. Dus we slaapwandelen weer een crisis in, terwijl sommige partijen blijven volhouden. Er is niks aan de hand. We moeten gewoon wat meer opvangplekken, een tweede ter Apel, en we're good to go voor de toekomst. En ik denk dat die fundamentele keuze dat je zegt, we moeten daar met z'n allen, ook in Europa, want het geldt voor heel Europa, dat is onwenselijk en we moeten er echt iets aan doen. En even over die Balkanroute. Dat is niet omdat ze zo per se zo graag zich willen vestigen in Oost-Europa, maar via Oost-Europa alsnog in West- en Noord-Europa willen uitkomen. Ja, vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. Ja, ja. Zijn we niet eigenlijk naar een soort ongeluk, en dat bedoel ik ongeluk ook in maatschappelijke onvrede en agitatie, stapsgewijs eigenlijk toch gewoon naar een fort Europa aan het lopen? Als je nu kijkt wat er in Afrika gebeurt met die klimaatveranderingen, dan hoef je natuurlijk geen trendwatcher voor te zijn om eigenlijk te bedenken wat er gaat gebeuren zo direct. Die stroom gaat aanzwellen. Dus uiteindelijk ga je er toch stapsgewijs naartoe dat je gewoon die hele Middellandse Zee afgrendelt en misschien wel gek genoeg dat hek van Orbán nog gaat verlengen en dat er wijspreken Oost-Europa wordt afgegrendeld. En dat je dan dus aan de randen van Europa gewoon een vacaturebak bijna opent en zegt, wat hebben we nodig? Welke mens voor welke functies? En dat je op die manier eigenlijk de instroom gaat reguleren. Het is misschien wat vergezicht, maar als je ernaar kijkt, alle tussenstapjes lijken diezelfde richting op te lopen. Maar ben ik niet helemaal eens, want Fort Europa heeft natuurlijk een hele negatieve connotatie, omdat het de illusie wekt dat je iedereen buiten houdt. En ik denk dat Hugo de Jonge dat ook gezegd zal hebben. Het is een illusie om te denken, ook wat extreemrechtse partijen roepen, dat je de deur dicht kunt gooien en dat je iedereen buiten kan houden. En dat moet je ook helemaal niet willen. Ik denk ook in Nederland dat er een heel veel draagvlak bestaat om mensen op te vangen die echt vluchten uit oorlog en ellende. Dus je moet weliswaar je buitengrenzen heel goed bewaken. Nee, maar er moeten altijd deuren in zitten waardoor je naar binnen kan. Mijn punt is juist, de inschatting is, die ik even een halve persoonlijk titel gooi, is juist doordat je een Fort Europa maakt en dus exact reguleert wat er wel en niet binnenkomt, dat je daarmee juist draagvlak voor de echte vluchtelingen behoudt. Juist, nee, zeker. Want wij zijn heel veel tijd. Kijk, in heel Europa lag het erkenningspercentage afgelopen jaar op ongeveer 40%. Dus dat betekent dat bijna 2/3 van de mensen die hier naartoe komt geen recht heeft op asiel. Met al die mensen ben je ontzettend veel tijd, energie en geld kwijt die je liever aan mensen zou besteden die heel veel bescherming nodig hebben. Dus ja, dat is absoluut waar. En dat zijn ook de nieuwe plannen die we natuurlijk in Europa op tafel leggen. Door aan de buitengrens die controle en die schifting te maken. Ja, ik maak me toch zorgen. Heel Yassini. En dat heeft te maken met Eurocommissaris Chinas, die met een plan kwam. En we hebben het al voor de het nieuws en de reclame hebben het ook over gehad. Vanuit de Europese Commissie is duidelijk gezegd dat ze 3 vliegen in 1 klap willen slaan. En dat is namelijk, enerzijds hadden ze het over de krapte in Europa. Twee hadden ze het over de misstanden die wel eens gebeuren. Die willen we opvangen. Maar derde, en dat is een belangrijk punt, is dat ze zeggen we willen een alternatief voor de illegale overtocht vanuit Marokko, Tunesië, Egypte en overige Noord-Afrika. En daarvan heb ik, mijn partij heeft gezegd, daar gaan wij niet aan werken aan dat plan. Omdat als je dat plan goed bekijkt, dan zie je dat de Europese Commissie eigenlijk gewoon het liefst een toewijding wil hebben van de lidstaten om mee te werken aan een plan om Noord-Afrikanen eigenlijk een werkvergunning vergemakkelijk te geven voor Europa, die zonder tussenkomst van werkgever in Europa ook kunnen blijven. En dat vind ik wel een kwalijke zaak, want dan meng je namelijk asiel met arbeidsmigratie. Voor arbeidsmigratie moeten we echt kijken, wat kunnen we aan? Wat hebben we wel, wat hebben we niet nodig? Voor de VVD is dat een sluitstuk. Hoe bedoel je zonder tussenkomst van werkgever? Het plan van de Europese Commissie was heel simpel. Om misstanden te voorkomen en uitbuiting tegen te gaan, is het van belang dat met de nieuwe werkvergunning die de Europese Commissie had bedacht, om samen met de lidstaten op te trekken, om dan te zeggen dat als je wordt ontslagen door je werkgever, dat je dan op een gegeven moment niet direct terug wordt gestuurd naar het land van herkomst, maar in Europa de mogelijkheid hebt om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Wat je in feite doet is dat je dan nog gewoon alle juridische grondslagen die je hebt om iemand dan terug te sturen die niet in Europa wil hebben of hoort te zijn, dat alle juridische grondslagen weg worden gehaald, omdat iemand dan op een gegeven moment volgens dat programma van de Europese Commissie ontslagen wordt door een werkgever en toch nog werkloos in Europa mag verblijven. Maar dit is een interessant punt, omdat wat daarachter zit natuurlijk is dat we op dit moment juist, en dat ook als je met de vakbonden daarover praat bijvoorbeeld, zie je dat dat echt een schijnend probleem is. Mensen die nu van buiten Europa en naar Europa komen om te werken, zijn volledig afhankelijk van hun werkgever. Op het moment dat hun werkgever het contract beëindigt, moeten ze weg. Wat tot enorm veel vormen van uitbuiting leidt, omdat een werknemer volledig en totaal afhankelijk is van die ene werkgever in die ene lidstaat. Dus er is een discussie gaande nu, dat is een wetgeving nu op tafel ligt in het Europees Parlement, waarin je in ieder geval die afhankelijkheid van de werknemer van één enkele werkgever wat minder maakt. En ik ben het ermee eens. Je moet daar oppassen dat niet weer nieuwe vormen van misbruik in de hand werkt. Dus je moet zorgen dat het niet zo is dat iemand bij werkgever A kan komen in noem maar iets, Slovenië. Slovenië is daar heeft daar een handje van. Dat ze daar dan een weekje werken om vervolgens heel Europa door te kunnen. Dus daar ben ik het helemaal eens, daar moet je iets aan doen. Maar tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat er op dit moment een enorm probleem is met mensen die uitgebuit worden vanwege het feit dat ze volledig afhankelijk zijn van hun werkgever. Ja, heel eerlijk, dat is aan de lidstaten zelf. En daarom ben ik echt verbaasd dat de Europese Commissie zich daarover gaat buigen. We hebben in Nederland echt wel onze problemen. We doen het ook echt niet goed. Ik ben ook blij dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de handschoen oppakt en het rapport van commissie Roemer over uitbuiting van arbeidsmigranten, ja, daar echt werk van gaat maken. Maar laten we alsjeblieft uitkijken dat niet de Europese Commissie gaat bepalen hoe wij uitbuiting aanpakken, maar dat we dat in godsnaam onze eigen overheid laten doen. En als ze het niet goed doen, dan zitten we er bovenop. Perspectief plaatsen. De Europese Commissie bepaalt niks. De Europese Commissie doet een voorstel. Dat wordt door de ministers van alle lidstaten samen besproken, inclusief het Europees Parlement. En er wordt wetgeving opgemaakt waar uiteindelijk Nederland voor of tegen kan zijn. Ja, maar ook daar weet u zelf ook hoe dat gaat. Dat als er een richtlijn komt vanuit Europa, dat landen ook gewoon in bepaalde richtlijnen gewoon totaal niet kunnen afwijken, terwijl ze zelf bijvoorbeeld tegen het voorstel hebben gestemd. Nee, maar mag ik wil toch even, meneer El Yassini, jullie, Het wordt pittig weer ontlopen, maar dat gesprek heb jullie met Rutte gehad. Geen pittig meer. En hij heeft daar blijkbaar een wervend verhaal gehouden dat hij zich enorm gaat inspannen om die instroom. En dat weten wij als geïnteresseerde burgers hebben daar niet zoveel. Weten eigenlijk niet wat hij daarmee bedoelt of hoe hij dat gaat doen. Maar kunt u in ieder geval mij vertellen, klopt het dat hij dan, als hij resultaten wil boeken, dat hij in Brussel moet zijn? Of denkt u dat hij, is er in Nederland ook wat te doen? Dan wil ik graag van u weten aan welke knoppen er dan. In mijn ogen zijn het drie manieren om het in ieder geval tegen te gaan. Nationaal, Europees en internationaal. En een goed voorbeeld, voor de zomer hebben wij een motie ingediend waarbij wij dit kabinet, waar dus Mark Rutte als minister-president het gezicht is, hebben gezegd, wij gaan niet meewerken met het plan van de Europese Commissie om Noord-Afrikanen met een vergemakkelijkte werkvergunning. Punt wat net is lang gekomen. Die hebben we dus wel binnengehaald. Dat betekent dus ook dat de meerderheid van de Tweede Kamer, en dat is bijna twee derde van de Kamer heeft meegestemd met die motie van de VVD. Dat betekent dus ook dat het kabinet daar ook gewoon niet aan mee gaat werken. Dat is de eerste stap om ervoor te zorgen dat je de instroom beperkt. Hij gaat nu, dat heeft hij dat in dat gesprek jullie allemaal van overtuigd, dat hij extra maatregelen doet. Dat klopt. Maar waar gaat hij dan, welk loketje gaat hij wat zeggen? Nou, in ieder geval, u zei het net al, de migratiepact ligt op tafel. Nou, een mooi moment om dan op een gegeven moment met collega's in andere... Dus hij moet in Brussel zijn, hij moet zijn collega's overtuigen. Meneer Lenaars, hoe schat u de succesverwachting in van Rutte? Nou, ik denk ook, je moet ook kijken naar wat dit kabinet zelf doet. Hè. Ik bedoel, we hebben, ik weet niet hoe lang, 12 jaar lang al VVD-staatssecretaris op migratie. En we zien in Nederland... En waar CDA bijna altijd naast zat, maar dat geldt erbij. Maar we zitten in Nederland op een erkenningspercentage van, ik geloof, 85%. In andere landen worden fors minder asielvragen ingewilligd. Dus je moet ook kijken naar hoe kan het dat Nederland als hoogste van Europa aanvragen inwilligt. Maar meneer Lenaar, zou dat, ik ben dan nieuwsgierig naar de feiten als journalist, zou dat te maken kunnen hebben met het feit dat misschien asielaanvragen hier kansrijker zijn, dat hier een ander profiel of mensen uit andere landen komen? Ik vind het probleem is, ik kan met zo'n percentage niet veel, want misschien is er wel een heel logische verklaring voor. Wat is de verklaring daarvoor? Ja, gedeeltelijk. Nou, die vraag is nu aan de staatssecretaris gesteld om dat uit te zoeken. Ik kan het niet vergelijken met alle... U heeft wel een idee, volgens mij. Met alle, nee, het heeft zeker te maken met de nationaliteiten die naar Nederland trekken. Het heeft ook te maken met het systeem wat we in Nederland hebben. Waardoor we bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen asiel en subsidiaire bescherming. Waar andere landen dat wel doen. We zien in België dat veel meer asielaanvragen niet ontvankelijk verklaard worden aan het begin. Dus waar niet eens de procedure ingegaan wordt. We zien in Duitsland weer dat bijvoorbeeld heel veel Syriërs subsidiaire bescherming krijgen, waar ze in Nederland asiel krijgen. Er zitten tal van kanten aan, maar het cijfer is opvallend. Dus het is ook terecht dat aan de staatssecretaris die vraag gesteld wordt om eens uit te zoeken wat wij nou in Nederland zo anders doen dan in andere landen. En ook welke andere facetten we mee te maken hebben hier. Ja, maar dat is natuurlijk niet alleen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, maar dat is ook natuurlijk aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw van Gennep, die ook over arbeidsmigratie gaat, die ook de opdracht heeft gekregen vanuit de Kamer, niet alleen vanuit de VVD, maar vanuit de Kamer, inclusief het CDA, om ook grip op arbeidsmigratie te krijgen. Dus het is en. Ja, want we hebben het over totaal migratie. En nogmaals, met 191.000 aan migratiesaldo in de eerste drie kwartalen van het jaar, het jaar is nog niet eens voorbij, maak ik me ernstig zorgen over of we het allemaal überhaupt aankunnen met het tekort aan woningen en de problemen die we hebben. Er zaten wel bijna 100.000 Oekraïners bij, dus dat toch even om dit geval... Ja, maar die moeten ook wonen, die moeten ook leven. Alleen ik vind in de discussie wordt vaak de grote getallen spreken, maar je moet altijd kijken waar bestaan die getallen uit. Er zaten ook 30.000 studenten bij, er zaten aardig wat expats bij, ICT'ers uit India en andere landen. Maar mag ik even toch, ik begrijp best dat wij natuurlijk verschillende onderwerpen hier tegen elkaar aanhouden, maar misschien ook om het verschil, maar misschien toch ook naar de mogelijkheden om er pragmatisch naar te kijken. Mm-hmm. Oekraïners, die als ze hier naartoe zijn gekomen, 55.000 tussen de 18 en de 65 jaar. Dus dat is... Er zitten nu al bijna op de 100.000. Bijna 100.000. Ja. Dat is heel veel aan sinds, wanneer was het? Maart, wanneer begon de ellende? Maart, april. Nou, ja. Dus dat is het 8-9 maanden zitten we. Daarvan is 83% op dit moment... Bingo. Ja, dat is aan het werk. Dat zijn natuurlijk fantastische cijfers. En terwijl we zien dat statushouders bijvoorbeeld al na 8 jaar... is meer dan de helft nog steeds werkloos en in een uitkeringssituatie. Ja. We hebben het over het tekort op de arbeidsmarkt en de problemen die we hebben. En tegelijkertijd willen we dus meer arbeidsmigranten halen, terwijl we hier wel mensen op de bank hebben zitten die eigenlijk gewoon nog steeds na 8 jaar geen baan hebben. En dan denk ik wel van het moment dat die mensen moeten inburgeringstrajecten doorlopen, moeten aan allerlei eisen voldoen. Ik zou zeggen op het moment dat ze aan de slag kunnen, dat ze aan het werk kunnen. Dat lijkt me een heel effectieve manier om. Maar dan moet je ook, Jean-Dome, dan moet je ook reëel zijn. Want als je wijspreken iemand die dus nog geen statushouder is, asielzoeker is. Ja. Die op dit moment dus niet mag werken. Als je die laat werken, bouwt die recht op. Dus de kans dat als hij daarna eigenlijk formeel volgens de vaste lijn wordt afgewezen, wordt stuk kleiner. Ook al zou die daar zou terecht zijn dat hij uitgewezen wordt, omdat hij namelijk al werkend rechten opbouwt. Dat is wel een consequentie. Die moet je wel kunnen bijnemen. Ik zie het probleem wel, maar volgens mij hebben we ook een probleem met het feit dat mensen zo lang ook statushouders hebben. Door het cohortonderzoek van het CBS, het blijkt dat er nog een behoorlijke smak werkloosheid is na een reeks van jaren dat ze hier zijn. Dus daarom vind ik ook dat het belangrijk is dat de focus echt wordt gelegd op de statushouder die de status al heeft. Mm-hmm. En die eigenlijk nu gewoon aan het werk moet. Die moet gewoon aan het werk. Dat is voor mij heel simpel. Mm-hmm. En dan begin die asielzoeker die nog in dat traject zitten. Daar hebben we al een 24 weken regeling voor. Mm-hmm. Laat hij die 24 weken. Even twee zinnen wat hij over inhoudt, die regeling. Dat betekent in feite dat in het hele jaar je niet meer dan 24 weken mag werken. Omdat als je meer werkt, bepaalde rechten dusdanig opbouwt. Dus als je uitgeprocedeerd bent, dat je niet uitgezet kan worden. Omdat je nog steeds de rechten kan claimen in Nederland. Ja. Ik wil het de laatste paar minuten, het is weer razendsnel gegaan. Dat heb je met zo'n onderwerp. Het fascinerende is, je hoeft niet lang terug in de tijd te gaan. Er waren toch verschillende economen, ook minister Asscher kan ik nog herinneren van Sociale Zaken, die hielden vergezichten van 5 à 10 jaar, lees de periode waar we nu zitten. En wat werd ons eigenlijk voorspeld? Door de digitalisering zouden vooral mensen die wat lager opgeleid zijn, zouden de klos zijn. Er zouden eigenlijk enorme werkeloosheid op stapel staan aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We zijn een paar jaar verder en we zien, onder andere door de corona en andere ontwikkelingen, zien we dat dat nog niet is gebeurd. Er zijn ook veel economen, meneer Yassine is ook iemand volgens mij van die school, die zegt, ja, dat wil niet zeggen dat het niet gaat gebeuren. Die keiharde digitaliseringsslag, die natuurlijk gewoon doorzet, die zou alsnog kunnen leiden tot heel veel werkeloosheid. Met andere woorden, als wij nu actueel allerlei plannen maken en misschien pragmatische oplossingen zoeken, en uiteindelijk komt dat probleem alsnog onze kant op. Jean-Dome? Op dit moment waag ik dat eigenlijk te betwijfelen. Okay. Ik denk, we zitten de komende decennia in een proces van, die vergrijzing is nog niet voorbij. Dat wil zeggen dat, en het is heel interessant, kijk maar eens naar de grafiek inderdaad over de krapte op de arbeidsmarkt. Voor corona, toen zag je in corona een dipje. En eigenlijk vanaf 2021 lopen die lijnen allemaal weer door waar ze in 2019 zijn gebleven. Dus de realiteit op dit moment is, en waarschijnlijk ook voor de komende jaren mag je aannemen, dat we inderdaad krapte op de arbeidsmarkt zullen blijven houden. Ook als we nu tijdelijk in een recessie terechtkomen, als gevolg van de fors gestegen energieprijzen, ziet het er toch naar uit dat we daarna de draad gewoon weer oppakken. En hoe het er over 20 jaar uitziet, ja, dat is wel echt een ander verhaal. Maar u heeft er veel over gepubliceerd met uw collega's. Is de stelling gerechtvaardigd dat je zegt, willen we economische groei houden en ontwikkeling houden, is arbeidsmigratie onvermijdelijk? Er zijn beroepen waarvoor we arbeidsmigranten nodig blijven houden. Denk bijvoorbeeld aan mensen in de langdurige zorg. Maar het gaat om, en ik denk dat weinig mensen in Nederland zullen zeggen, nou, die hoogopgeleide ICT'ers die kansrijk zijn, die willen we er niet bij hebben. Die versterken echt de economische structuur, zou je kunnen zeggen, van Nederland. De vraag is of je die arbeid aan de onderkant over dat achterafstraatje van de BV Nederland, die ook allemaal ergens moeten wonen, of je dat, als je nou heel rationeel naar kijkt, al nodig hebt. Ja. Ik ga nog even naar Jeroen Lenaers in Brussel. Meneer Lenaers, ik corrigeer me als ik ongelijk heb, maar ik heb, als ik u zo een beetje tussen de regels probeer te beluisteren, moeten we niet al te veel verwachtingen hebben van dat migratiepact wat nu in wording is en wat begin volgend jaar ter tafel gaat komen. Klopt die conclusie? Nee, zeker niet. Oké, corrigeer me dan even snel nog. Maar het is wel belangrijk, en het loopt ook in dit gesprek wel door elkaar heen. Arbeidsmigratie, vrij verkeer is echt een ander iets dan waar het pact voor migratie over gaat. Want dat gaat echt over asielmigratie, illegale migratie en vluchtelingen. En daar verwacht ik wel heel veel van. Omdat we al sinds 2015, sinds de vluchtelingencrisis van 2015, aan dit beleid werken. Dat er voor het eerst in de lidstaten ook wat dynamiek in zit. Dus dat ik ervan overtuigd ben dat we de komende maanden echt stappen kunnen zetten. En dat heeft echt alleen met asiel te maken. Dus niet zozeer met het vrij verkeer verhaal waar we het net over hadden. En nogmaals, even diezelfde vraag. Mark Rutte is natuurlijk nu druk bezig om waarschijnlijk wat vaker naar Brussel te komen. Hoe groot acht u toch even, en misschien met welke collega's, want wij zijn niet in Nederland uniek, want we zijn ook omliggende landen, hebben soortgelijke problemen. Hoe groot acht u de kans inderdaad dat er vanuit dat perspectief een verandering gaat plaatsvinden? Nou, groot. Maar het probleem is dat je eigenlijk, als ik het zwart-wit mag schetsen, drie groepen landen hebt in Europa op dit vlak. En dat gaat over asiel weer. Je hebt de zuidelijke lidstaten, waar heel veel mensen in eerste instantie aankomen. Je hebt de noordwestelijke lidstaten, zoals Nederland, Duitsland, Zweden, waar heel veel mensen naartoe willen. En je hebt Centraal- en Oost-Europese lidstaten, waar op dit moment niet veel mensen heen gaan. En die willen dat ook graag zo houden. En de uitdaging is om in die driehoek beleid te vormen waar iedereen mee vooruit kan. En daar liggen nu voorzichtige stapjes vooruit. Maar als premier Rutte daar nog wat druk achter kan zetten bij sommige van zijn collega's, dan zou dat vanzelfsprekend zeer welkom zijn. Ik denk dat dat heldere woorden zijn. Jean Dome, een onderwerp wat nog heel lang gaat duren. Hè? Want de echte diepte en de pijn zijn we de vooravond van, lijkt het wel. Nou ja, ik denk dat deze discussie is in ieder geval nog niet voorbij. En ook voor de VVD niet aanstaande zaterdag toch? Nee, ja, inderdaad, we gaan dat gesprek ook gewoon aan. Maar ja, voor ons is ook gewoon heel duidelijk, die beperking van die instroom, die is cruciaal, zowel voor asiel als arbeidsmigratie, als studiemigratie. En daar moeten we echt werk van gaan maken. Dat waren het laatste woorden. Soheil El Yassini, Kamerlid voor de VVD, hoorde je als laatste. Journalist voor het Financieel Dagblad, Jean Dome zat naast hem. En vanuit Brussel was bij ons Jeroen Leenaerts, Europarlementariër voor het CDA. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Elke maandag om 8:30 WNOH. Lobby. Zometeen op deze zender de collega's van Langs en Omstreken met achter de microfoon Joram Kaat en Robert Meder. Voor nu, dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Ismael de Bruin zit klaar voor het nieuws.